ya da bazı Müslümanlar tarafından Türkçe olimpiyatları diye bir faaliyet düzenleniyor kardeşler. Bizim Müslümanlar da bu faaliyetlerle övünüyorlar, seviniyorlar. İşte dünyadan birçok insanlar geliyorlar, Türkçemizi konuşuyorlar. İşte bununla ilgili onların Türkçe konuşması insanlarımızın hoşuna gidiyor. Böyle bir faaliyet düzenliyorlar. Bunun içerisinde şarkılar, türküler, sadece Türkçe konuşma değil, şarkı ve türküyle yani bu yarışma düzenleniyor. İnsanlar da tabii bunu güzel çalışmalar, güzel faaliyetler olarak görüyorlar. Ve bunu gerçekleştiren arkadaşlarımız da bir cemaati temsil ettikleri için sanki İslam'a hizmetmiş gibi algılanıyor. İslam'a hizmet olarak görülüyor. Güzel faaliyet olarak görülüyor. Peki bu İslam'a göre nasıldır bu davranış, bu faaliyet? İslam'a uygun mudur, değil midir? Bunu bir düşünmek lazım. Çünkü bu faaliyeti sıradan bir televizyon kanalı gerçekleştirse, İslam'la alakası olmayan bir takım insanlar bunu gerçekleştirse, biz bu hususta hiçbir şey söylemeyiz. Zaten adamların fikirleri belli, ne yapmak istedikleri belli deriz, amaçları belli deriz, caiz olmayan şeyler yapıyorlar. Ama bunu Müslümanlar, Müslüman insanlar yapınca ve adına bir de güzel faaliyetler, adını güzel faaliyetler olarak koyunca, tabii buna ne yapmak gerekiyor? Bir cevap verme hakkımız var, eleştirme hakkımız var. Bir kere şunu ifade edelim ki, Rabbimizin emri dışında hakkı, hak olanı Rabbimizin emri dışında batıl ile anlatmak, batıl ile müdafaa etmek caiz değildir. Yani Allah'ın ve Resulünün emrettiği şekilde İslami çalışmalar yapmak lazım. Onların rızası doğrultusunda faaliyetleri düzenlemek lazım. Affedersiniz, idrar ile temizlik yapılır mı? Necis olan bir şeyle bir şey temizlenir mi? Mümkün değil. Faiz ile hayır yapılır mı? Olmaz. İçkiyle temizlik yapılır mı? Olmaz. Hakkı batılı birbirine karıştırmamak lazım. Allah'ın emri belli, Resulullah'ın emri belli. Bu doğrultuda bütün faaliyetlerimizi buna göre belirlememiz lazım. Onların yasakladığı bir şeyi, Rabbimizin razı olmadığı bir şeyi, bunda hayır vardır diyerek, bu güzeldir diyerek yapmak caiz değildir. Üstelik bu faaliyetler içerisinde haram olan şeyler var. Birincisi, mahremiyet kesinlikle göz önünde bulundurulmuyor. Bu faaliyette mahremiyet kesinlikle göz önünde bulundurulmuyor. Kadın erkek bir arada bir faaliyet düzenleniyor. İkincisi, şarkı, türkü, müzik, pop, işte biliyorsunuz bunların hepsinde mevcut. Bunların hiçbirisinin İslam'la alakası yok kardeşler. Bu İslam'a göre caiz değildir. Bu hizmet değildir. Bizim dinimiz Türkçeyi dünyaya yaymayı emretmiyor. Emri bil maruf, nehy anil münker nedir? Allah'ın ve Resulünün emirlerini emretmek, onların yasakladıklarından insanları da nehyetmektir. İslam'a ait olmayan bir şey, ırkçılıkla ilgili olan bir hususu, tüm dünyaya yaymaya çalışmanın İslam'la ne ilgisi var? İslam'la ne alakası var? Bütün dünya Türkçe konuşsa ne olur ki? Ya da Kürtçe konuşsa, ya da İngilizce konuşsa ne olur? İman edenler var, iman etmeyenler var. Bizim derdimiz Allah'ın isminin en yüce olması için gayret etmektir, çalışmaktır. Bunun için faaliyetler düzenlemek, bunun için organizasyonlar yapmak gerekir. Onun dışında batıl organizasyonları İslam adına sahiplenmeye çalışmak, bir hizmet görmek kesinlikle İslam'la alakası olmayan batıl bir düşüncedir. Bir kere ikincisine gelelim. Birinciyi söyledik. İkincisi, İslam fıkhında çalgı aletleri haramdır. Bu